Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 17 dzień czerwca, jest już piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Kolejny nocny atak Rosji na Kijów, zginęła jedna osoba, Amerykanin, co najmniej 20 osób jest rannych. Na ewakuację z Izraela czeka około 300 polskich obywateli. Wieczorem w Bratysławie wylądował samolot z pracownikami ambasady RP. Ponad 3000 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Co najmniej 20 osób zostało rannych, w tym 6 ciężko, a jedna osoba zginęła w nocnym ataku Rosjan na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że ofiara śmiertelna to 62-letni obywatel Stanów Zjednoczonych. W wielu rejonach miasta wybuchły pożary. Iran przeprowadził w nocy kolejny atak rakietowy na północ Izraela. Dwa pociski spadły na otwarty teren, nie ma doniesień o ofiarach. Na ewakuację z Bliskiego Wschodu czeka według MSZ ponad 300 polskich obywateli. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wczoraj, że pierwszy lot zostanie zorganizowany w ciągu 48 godzin. Akcja ma się zakończyć do czwartku. Na konferencji prasowej po spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys powiedziała, że obywatele polscy będą przewiezieni na lotnisko w Jordanii, skąd odlecą do kraju. To będzie konwój autobusowy, zakładamy, że w jakiejś asyście, ale nie wojskowej, który powinien trafić na lotnisko w Ammanie i z Ammanu chcemy lecieć, no najprawdopodobniej rządowym samolotem. Polskie Radio dotarło do Polki będącej około 30 kilometrów od Tel Awiwu. Pani Natalia jest tam z mężem i dwojgiem małych dzieci. Jak mówiła, w dzień jest w miarę spokojnie. Do ataków dochodzi nocą. Dzieci śpią w schronie, więc tam mają po prostu łóżka, żeby ich nie budzić. Mam przygotowaną tam wodę, zrobiliśmy po prostu większe zakupy. I staramy się też filtrować po prostu informacje, skupiać się po prostu na tym, co jest tu i teraz i co jakby możemy zrobić teraz, żeby sobie pomóc, żeby być bezpiecznym i myśleć o tym, jak wrócić do domu. Na pokładzie słowackiego samolotu z Tel Awiwu, który wieczorem wylądował w Bratysławie, byli pracownicy polskiej ambasady. My teraz wracamy do kraju. O życie walczy 13-letni chłopiec, który spadł z hulajnogi i uderzył głową o asfalt. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatek nie miał kasku. Do wypadku doszło w Siedlikowie w Wielkopolsce. Lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało dziecko do szpitala w Ostrowie, mówi rzecznik lecznicy Adam Stangret. Jest w stanie bardzo ciężkim, z urazem przeszkowo-mózgowym na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. To jest bardzo wczesny etap, no uran głowy, dużo bardzo poważna, czy trudno wyrokować po jakichś dalszych rokowaniach, natomiast wiadomo, że kwestia najbliższych dni będzie jakoś kierunkowała w tej sprawie, natomiast no, na teraz stan jest bardzo ciężki. Policja ustala dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Szefowa sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, poinformowała wieczorem na Platformie X, że pełnomocnik komitetu Grzegorz Wójtowicz wysłał do Sądu Najwyższego protest wyborczy. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że nie chodzi o podważanie wyniku, ale o dopilnowanie prawidłowości procesu wyborczego. Protest wyborczy dotyczy konkretnych miejsc, konkretnych anomalii, gdzie doszło do zamiany głosów pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Jedno jest pewne, każdy z nas, każdy obywatel Rzeczypospolitej musi mieć pewność, że jego głos został zaliczony na tego kandydata, na którego oddaliśmy głos. Wczoraj do upłynięcia terminu, czyli do godziny 16, Sąd Najwyższy zarejestrował ponad 3000 protestów wyborczych. Rozpozna jednak także skargi, które do końca dnia wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów. Trafiło ono już do Marszałka Sejmu i Sądu Najwyższego, a głosami większości członków PKW zdecydowano, że także do Prokuratora Generalnego. Na koniec o tym, że w Wielkiej Brytanii ziścił się scenariusz z filmów o przygodach agenta 007. Zgłoś się. Blaise Matruelli została nową szefową brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w 116-letniej historii służby. 47-letnia Blaise Matruelli obejmie stanowisko jesienią. Obecnie kieruje działem technologii i innowacji MI6 jako dyrektorka generalna Q. Jej nominacja została nazwana przez brytyjskiego premiera Keira Starmera historyczną w czasach, gdy praca służb wywiadowczych jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W ocenie brytyjskich władz państwowych nowa szefowa MI6 wnosi do służby unikalne kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozumienia globalnych zagrożeń, w tym działalności Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej. Sir Richard Moore, obecny szef brytyjskiego wywiadu, nazwał Blaise Matruelli jedną z najwybitniejszych specjalistek od spraw technologii i innowacji oraz utalentowaną liderką. Jan Olencki, Polskie Radio. MI6? Pyta nowa szefowa służby, absolwentka antropologii Uniwersytetu Cambridge. Ma za sobą długą karierę w służbach specjalnych. Jako C, kryptonim szefa MI6, będzie odpowiadała przed ministrem spraw zagranicznych oraz ma zasiadać w komitecie wywiadu rządu Jej Królewskiej Mości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. We wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam miejscami możliwy słaby przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, 19 na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 25 na zachodzie i południu. Tutaj najcieplej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali. Przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli ani w górę, ani w dół. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. White Flower, The Cult, 9 minut po piątej, druga godzina naszego spotkania, Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, kłaniamy się do godziny 6:00, jesteśmy z Państwem w ramach Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj mamy wtorek, 17 dzień czerwca, jest to 168 dzień roku, no i o 4:13 wstało słońce, zajdzie o 20:59, dzień bardzo długi i bardzo dobrze. Albert, Alina, Daria, Franciszek, Laura, Piotr i Walerian świętują dziś swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Kto z złapie mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły błot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane włosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Super duet, super para. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, czyli Samoloty w trójce. 13 minut po godzinie 5, coś mi świta. A jeżeli chodzi o przegląd portali internetowych, to m.in. wyborcza.pl. Ten serial jest skazany na sukces. Pokazano pierwszy zwiastun wyczekiwanego Heweliusza, czyli najnowszy serial twórców Wielkiej Wody. Nie zdradza on wiele, ale mówi wszystko. To tak a propos tego trailera, który już jest dostępny i który można zobaczyć. A Heweliusz to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Za tym serialem właściwie stoi wszystko i działa na jego korzyść. Po pierwsze twórcy Jan Holubek, reżyser, Kacper Bajon, scenarzysta, i Anna Kępińska, producentka, czyli trio odpowiedzialne za doskonale przyjętą Wielką Wodę, katastroficzny serial o powodzi tysiąclecia z 1997 roku. No i też po drugie temat, czyli zatonięcie promu Jan Heweliusz zimą 1993 roku. Szeroko komentowana i badana sprawa wciąż nie została do końca wyjaśniona, więc ten serial na jednej z platform streamingowych powinien się niebawem ukazać, no bo jeżeli już ruszyła kampania promocyjna, to wszystko na to wskazuje, a na wyborczej.pl w tekście Radosława Czyża można więcej informacji na ten temat znaleźć. Przed nami Lighthouse Family i High. To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get. Lighthouse Family i High. No to teraz o tym bujaniu w przestworzach, w obłokach, bo LOT wybrał producenta floty regionalnej i o tym na łamach portalu XYZ więcej można przeczytać. 40 samolotów za kilkanaście miliardów złotych został wybrany ten dostawca. Przetarg rozpoczął się w ubiegłym roku, ale branża czekała na tę decyzję od lat. Polskie linie lotnicze ogłosiły dostawcę floty, no i wybór padł na europejskiego giganta, firmę Airbus. LOT zamówił 40 samolotów Airbus A220 z opcją na zakup kolejnych 44 egzemplarzy. Pozostała część zamówienia będzie dostarczona stopniowo do 2031 roku. Wartość łączna zamówienia 40 samolotów może przekroczyć 3 miliardy dolarów, czyli około 12 miliardów złotych, biorąc pod uwagę cenę katalogową, która wynosi ponad 80 milionów dolarów za sztukę. Trochę tak, jakbyśmy wybierali sobie nowy samochód, prawda? Ale chodzi o samoloty. Dostawy rozpoczną się latem 2027 roku, a decyzję ogłoszono w czasie Paris Air Show w Paryżu. Ponad rok temu rozpoczęliśmy pracę nad projektem odnowy floty i poszukiwania odpowiedniego partnera. Airbus i LOT nie znali się wcześniej zbyt dobrze, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że udało się zbudować atmosferę zaufania. Tak powiedział prezes LOT-u Michał FIO w czasie tej właśnie ceremonii, w której to ogłoszono zwycięzcę tego przetargu, no bo drugą firmą, która konkurowała właśnie i zabiegała o względy LOT-u, był brazylijski producent Embraer, którego maszyny już dziś stanowią znaczną część floty przewoźnika. Przed nami już teraz party. Jeżeli są Państwo zainteresowani tymi tematami lotniczymi, no to oczywiście więcej szczegółów technicznych na łamach XYZ Państwo znajdą. Oczywiście PL również znalazło się w tym adresie. Oddział zamknięty i party, czyli o prywatce. Teraz 21 minut po godzinie 5. Już zaczyna, jak zwykle.

do reklamy. Wszyscy znamy Lotto, ale czy ty znasz Win2? Win2 to program lojalnościowy, w którym nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do Win2 w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze prawie 5.30, więc czas na skrót serwisu Trójki w studiu Anna Kowalik-Brankat. Zapraszam. Prezydent Donald Trump wyjechał przedwcześnie ze szczytu grupy G7 w Kanadzie i wrócił do Waszyngtonu. Powodem decyzji jest pogarszająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mimo spekulacji o możliwym włączeniu się USA do wojny z Iranem, Pentagon zapewnia o defensywnym nastawieniu. Trump wcześniej wezwał Irańczyków, by natychmiast ewakuowali się z Teheranu. Jedna osoba zginęła, co najmniej 20 zostało rannych, w tym 6 ciężko w rosyjskim ataku na Kijów. W amerykańskiej stolicy Witalij Kliczko informuje, że ofiara śmiertelna to Amerykanin. Dziś Wołodymyr Zełenski miał spotkać się w Kanadzie z Donaldem Trumpem na marginesie szczytu G7, ale do tego spotkania nie dojdzie, bo jak słyszeliśmy, Trump wrócił do Białego Domu. Ponad 3000 protestów wyborczych zarejestrował Sąd Najwyższy. Wczoraj do 16 można je było składać w siedzibie sądu, do końca dnia natomiast można było je wysyłać pocztą. Swój protest wysłał m.in. Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego. O to będziemy pytać senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, który o 8.13 będzie gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej bez uników. Pełny serwis Trójki o 6.00. Dziś tylko na północnym wschodzie okresami duże zachmurzenie i miejscami również tu możliwy słaby, przelotny deszcz. Również najchłodniej w tym rejonie, tylko 19 stopni na północnym wschodzie, powyżej zera. Oczywiście około 23 w centrum, do 25 na zachodzie i południu, tu z kolei najcieplej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali, ani w górę, ani w dół. A jeżeli chodzi o wiatr, to będzie on umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silne porywy do 65 km. Na godzinę. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza na północy. Coś mi świta. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same. Just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could live but I won't go, though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you? It's always the same, it's just a shame, that's all. Turning me on, turning me off, making me feel like I want too much. Living with you That's All i Genesis w Trójce. Coś mi świta również w PZPN, w głowie Cezarego Kuleszy. Być może, bo coraz mniej czasu na wybór selekcjonera. Wiadomo, że tutaj akurat w tym przypadku czas gra kluczową rolę, z tego względu, że taki nowy selekcjoner to musi się dosyć szybko porozumieć, no właściwie z taką rozbitą drużyną. Rozmowa z Kuleszą ze znakiem zapytania. Mamy nowe wieści w sprawie kandydata, to sportowefakty.wp.pl. Podobno Jerzy Brzęczek został wymieniony przez Cezarego Kuleszę jako potencjalny następca Michała Probierza. Panowie rozmawiali już jakiś czas temu. Ostatnio, podobno pod koniec poprzedniego roku, na giełdzie nazwisk inne nazwiska też się oczywiście znalazły, no ale to najnowsze, przynajmniej jeżeli przeglądamy portale internetowe, a tak to zazwyczaj jest, w coś mi świta, no to imię i nazwisko Jerzy Brzęczek jak najbardziej pojawia się już w pierwszym zdaniu tego artykułu, więc to jest coś, co być może się wydarzy, ale nie mamy jeszcze tej stuprocentowej pewności, prawda? Do momentu decyzji i ogłoszenia. Wtedy będzie już wiadomo na 100%. No i potem już tylko i wyłącznie będzie trzeba trzymać się kciuki, żeby udało się dogadać z zawodnikami i gwiazdami reprezentacji przede wszystkim. Blauka, Kiks to teraz za 23 minuty, godzina 6. Coś mi świta w Trójce do 6 oczywiście. Proszę zostać z nami. Siedzę w telefonie. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę. Przewietrzy głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Czy mogłoby inaczej być? I do diabła z tym wszystkim, co sobie obiecaliśmy. Znowu nam się zdarzył ten kiks. Chociaż się znamy. Znowu nam się zdarzył ten kiks. Czy mogło Materialiści, czyli Dakota Johnson, wybiera, czy to będzie Pedro Pascal, czy Chris Evans. Do polskich kin weszli właśnie Materialiści i o tym można przeczytać na stronie trójka.polskieradio.pl. Celine Song, historia o nowojorskiej swatce, która wplątuje się w emocjonalny trójkąt, komedia romantyczna, ale jednak z głębszym przesłaniem. Celine Song to oczywiście reżyserka, która debiutowała Poprzednim życiem, dostała dwie nominacje do Oscara właśnie za tamten film. Teraz nakręciła Materialistów w gwiazdorskiej obsadzie. Film na wielkim ekranie. Do zobaczenia. Ale oczywiście Celine Song, która urodziła się w Korei, no i w wieku 12 lat razem z rodzicami przeprowadziła się do Kanady, nie zwalnia tempa i po Materialistach zapowiedziany został już kolejny projekt. Tym razem będzie to serial ze świata e-sportu. To właśnie Celine Song i kolejna produkcja. Tym razem ma to być serial realizowany dla HBO. Serial Damage, który jest osadzony w świecie wirtualnej rozgrywki. Jak informuje World of Real, Song ma napisać scenariusz i wyreżyserować odcinek pilotażowy. Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że to właśnie w Korei Południowej e-sport cieszy się ogromną popularnością i coraz silniej wpływa na kulturę. O tym oczywiście mówimy w kontekście też gier wideo w samograju, więc polecam podcast, który można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl. Kamil Hussein i Mandala to teraz. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie dotwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Coś mi świta w sieci również. No i ta smutna wiadomość, którą można znaleźć na polskieradio24.pl. W Tatrach zginęła alpinistka i himalaistka Krystyna Palmowska, która nie przeżyła upadku w Tatrach Wysokich na Słowacji. Informację o jej śmierci podała Fundacja Himalaizmu Polskiego imienia Andrzeja Zawady. Krystyna Palmowska zginęła w wieku 76 lat. Uczestniczyła w wyprawach wspinaczkowych, między innymi z Wandą Rutkiewicz i Anną Czerwińską. Czerwińską w 1983 roku jako pierwsza kobieta zdobyła Broad Peak, a w 1985 jako pierwsza w wyprawie kobiecej Nanga Parbat. Ta informacja na polskiradio24.pl. Przed nami The Rolling Stones, Don't Stop. Don't Stop the Rolling Stones. Dobrze usłyszeć się o poranku, prawda? Na krótko przed godziną szóstą, zresztą zaraz szósta i serwis Trójki, a po szóstej poranne zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami. Jeszcze jedna wiadomość, tym razem z serwisu turystyka.wp.pl. W lipcu Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO spotka się na sesji w Paryżu i to właśnie tam zapadnie decyzja, czy wczesnomodernistyczne centrum Gdyni z jej wyjątkową zabudową dołączy do takich cudów jak na przykład Mur Chiński i piramidy w Gizie, czy zamek w Malborku. Gdynia ma szansę, a konkretnie centrum Gdyni, żeby zostać wpisane na listę UNESCO, dziedzictwa światowego UNESCO. No właśnie, jako taki przykład architektury i urbanistyki, no i też zmian społecznych, które zachodziły w latach 20. i 30. XX wieku. Jestem ciekaw właśnie tego werdyktu i trzymam kciuki, również pozdrawiając północ naszego kraju. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta w Trójce. Jutro o 4:00 wraca. Musimy zostać czyści. Oh.